राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कृष्ण चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम एकदम सरल सीधी बात है, सब जगह परमात्मा है, मेरे केवल परमात्मा ही है, मैं केवल परमात्मा का ही हूँ, मेरा और कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मेरा है ही नहीं, मिलता भगवान ही मेरे हमें जीव लोग जीव होते ईश्वर सुजीव अविनाशी चेतना मत पदार्थ और क्रिया दो चीज है, पदार्थ आश्रय है, ये पराश्रय है, पदार्थ अपने नहीं पर है, और क्रिया का आश्रय है, ये भी प्रतंत्रता है, क्रिया का आश्रय पदार्थ क्रिया का आश्रय नहीं रहता है, एक परमात्मा के आश्रय क्रिया देती है, विश्राम क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, और वस्तुओं का संयोग वियोग होता है, परंतु परमात्मा का नित्य योग है, वियोग है ही नहीं, जहाँ जाओ वहाँ परमात्मा रहे ही, सही तो साथ रहता ही नहीं और परमात्मा संस्कृत ही नहीं, हम ये भूल कर देते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति है और वस्तु और पदार्थों के द्वारा साथ है, क्रिया के द्वारा साथ है, क्रिया के जो विश्राम उसे नहीं करना, वस्तुओं में जो भगवान, भगवान का आश्रय और विश्राम, आश्रय केवल भगवान का और विश्राम, वो विश्राम के लिए ये क्रिया है, यज्ञ है, तप है, दान है, भजन है, जप है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, सत्संगति है, ये न करने के लिए करना है, इनके करने से न करना आ जाएगा, सकाम भाव होगा तो करना साथ रहेगा, सकाम भाव नहीं होगा तो करने का वेग निकल जाएगा और सीधा परिणाम है आराम हो जाएगा, करने का वेग मिटाएंगे जिसे करना है, वेग मिटेगा निष्काम भाव होना चाहिए, सकाम भाव हो तो वेग बढ़ेगा, इस वास्ते करना कुछ नहीं, विश्राम परम विश्राम पायो, परम विश्राम और आश्रय भगवान का, भगवान का आश्रय और परम विश्राम, ये खास चीज है, आश्रय भगवान का, क्योंकि हमारा संबंध वास्तव में देखा जाए तो भगवान के साथ ही है, क्रिया और पदार्थों के साथ हमारा संबंध है नहीं, ये परिश्रम है और पराश्रय है, क्रिया का संबंध है, ये पर है पर, और भगवान का वस्तु पर है, पराश्रय और परिश्रम, ये है दूसरों के लिए, कर्म योग का ये बहुत बड़ी संवाद है, कर्म योग में विश्राम है, ज्ञान योग में विश्राम है, भक्ति योग में विश्राम है, संसार के संबंध में पराश्रय है और क्रिया है, क्रिया जो विश्राम है, आश्रय जो भगवान, ये सार बात है, सार बात, आश्रय केवल भगवान का, क्योंकि ईश्वर अंश है ना, ईश्वर अंश तो ईश्वर साथ में शाश्वत संबंध है अपना, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी ये दो चीज है, ईश्वर अंश और अविनाशी, तीन दिन में चेतना मदद से सुंदर पास इस बार संबंध हमारा सिवाय इसमें है ही नहीं। क्रिया से संबंध हमारा भी पदार्थ संबंध हमारा भी संबंध केवल भगवान से है। वो संबंध भी ऐसा है कि एक हो जाएगा वह पारमार्थिक एक सत्ता एक सत्ता मात्र भगवान है असत प्रकृति सत परमात्मा ना सतो भी देते भावा असता भावा न भी देते सत्ता होती ही नहीं ना भाव भी देते सत्ता सत्ता भाव नहीं होता सत्ता विश्राम जागे कृपा लव लेश में मतिमंद तुलसी दासु पायो परम विश्राम वो परम विश्राम हमारी कृपा से मिलता है। और जो उद्योग नहीं है कृपा जागे कृपा लव लेश थोड़ी कृपा दृष्टि केवल भगवान की परम विश्राम इस बार राम ने समान कोई नहीं हमारा परम विश्राम मेरा कुछ नहीं है मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये दो छोड़ देने से स्वयं का विश्राम है स्वयं विश्राम लो या कर्म होगा स्वयं का विश्राम क्या नहीं होगा चाहे परमात्मा विश्राम कहते हो गए धर्म का स्वयं का भी होगा स्वधर्म चाहे विषय न भी को बंद मन ये धर्मशास्त्र स्वधर्म बचा विषय न भी को बंद मन धर्मादि उदास हो जाते क्षत्रिय सुना भी देते ये धर्मशास्त्र वही शोध हो गए समय करता लाभ लाभ हो जाए तो मोक्षास्त्र हो जाएगा यह धर्मशास्त्र ही मोक्षास्त्र क्षत्रिय का हित करना परम धर्म परम धर्म यह नाथ हमारा भगवान ये सर्वों का आश्रय पदार्थ आश्रय नहीं पदार्थ ही उत्पत्ति अनाश होता है क्रिया का आरंभ और अंत होता है ये नित्य नहीं रहते है भगवान का संबंध नित्य है वो नित्य योग है नित्य योग में योग और वियोग दोनों है ये प्रदेशम वर्धमान प्रेम के लिए नित्य हमारे भगवान है हम भगवान है स्वधर्म विश्वधर्म है धर्म से नित्य क्षत्रिय विद्युत ये धर्मशास्त्र है सुख दुख है समय के तो ये मोक्षास्त्र धर्म का आश्रय कर्म योग है स्वकीय आश्रय ज्ञान योग है भगवान का आश्रय मुक्ति योग तीनों से भी मुक्ति है परंतु सबसे श्रेष्ठ भगवान का है क्योंकि भगवान एक साथ नित्य संबंध है स्वाभाविक स्वाभाविक यह कृत्रिम नहीं है बनावट नहीं है किया हुआ नहीं है बनाया हुआ नहीं है सत्य स्वाभाविक मौज मे सर्वश्रेष्ठ भगवान का क्योंकि मूल में भगवान का ही अंश है तो अंश अंशी में एक हो जाएगा अपने आप को भगवान में लीन कर देना अब सुनो में अपने को समर्पित कर देना ऐसे समझ गए भगवान ही रह जाए एक मूल है वो समझ में मिल गई समझ ही रह गया क्रिया और पदार्थ ये प्रगति क्रिया का आश्रय विश्राम परिश्रम है परिश्रम वस्तु आश्रय ये पराश्रय है परिश्रम और पराश्रय ये संसार के लिए भगवान का आश्रय विश्राम ये भगवान के लिए भगवान सदा हमारे है सदा सदा हमारे है और क्षण छोड़ते नहीं कभी और शरीर संसार रहता नहीं कभी ये संसार पहले अभाव था और फिर अभाव होगा और वर्तमान में भी अभाव में जा रहा प्रत्येक क्षण ये प्रयास है। पर अपने स्वयं है भगवान है, आशय भगवान ही बाबा सबसे श्रेष्ठ बात, क्योंकि उस द्वार से इस द्वार से बना सकते बंदो खीर मर कर दे जाए खाने पीने में मर खाने में खीर है पीने में मनो संसार का भोग भगवान ये महान प्रसन्नता। इस वास्ते भगवान है वो जो है फिर धर्म का आश्रय कर्तव्य का आश्रय और भगवान का आश्रय स्वरूप का आश्रय ज्ञान ही होगा, कर्तव्य आश्रय कर्मी हो स्वरूप का आश्रय ज्ञान ही हो भगवान का आश्रय भक्ति हो सदा भगवान का आश्रय। आप मानो तो और नहीं मानो तो दोनों अवस्था हो भगवान का आश्रय है, मानो तो निहाल जाओ न मैं तो धूप हो शतुर है राम जल्दी सर्व गुरु तुम साधने से होते भगवान सर्व गुरु तुम भोजन में परम वचन सर्वश्रेष्ठ वचन है सर्वगुरुतम उत्तम पुस्तक तो अन्य परमात्मा दादा सर सर्वित वो सर्वित हुआ ज्ञान है वो सर्वित नहीं बताया सर सर्वित स्वभावी माम बजते सब कोई तम भोजे समय माम एकम सनम खास बात सर्व पापे विभूषेश सर्व पापे विभूष पाप तो पहुंचते नहीं माँ भगवान के आश्रय भगवान से जैसे सूर्य के साथ अंधेरा पहुंचते ही नहीं अब शरीर से अभी सूर्य के सामने नहीं होती वो पीठ हो जाती है और भगवान पीठ दिया फिर सही से मरे ही माया है फंसावट फंसावट बड़ी विचित्र बात है। प्रभु के चरण शरण सर्वोपरी चीज लोग जो लोग प्रेम आवश्य फिर से अब दे स्वयं आती तो अरे अक्षर उत्तम थे अक्षर तो भगवान आधार सर सर्वित सर्वित यही तो भी है गीता पर सर सर्वित भगवती मांग सर्व भावे न बात भगवान को जान है सर्वित अपने स्वरूप को जान है ज्ञान ही हो भगवान जान है होगुए तुम सर सर होगुए तुम हम हो जाए यदि गोई तम शास्त्र गौतम ज्ञान का इस वाले बुद्धिमान से अर्थ को ज्ञान माना जाता है और कृत कृत्य से ज्ञात ज्ञातव्य कृत कृत्य है प्राप्त प्राप्त भक्ति से भक्ति से प्राप्त प्राप्त सर्वोपरि भगवान है वह पूर्व दो श्लोक में द्वारा पुरुषो लोग अविनाशी बोले ज्ञान हो गए विनाशी बोले भक्त कर्मी हो गए और सर्वोपरि भगवान है भगवान का आश्रय है भक्ति हो भगवान को पाल कीजिए अविनाशी दो बात है भगवान का आश्रय अविनाशी तीन बात है चेतना मदर्स है वाह प्रभु वाह सर सर्वित भगवान के शरणों के शरण सर्वित कहा है गीता भर में सर्वित एक बार ही है भक्ति सर्वभजन माम भजन ये असली बात है ये प्राप्त प्राप्त भी हो गया भगवान ये भजन से प्राप्त प्राप्त हो गया अपने शुरू मन से याद कर्तव्य गया और कर्तव्य का सुनना कृत कृत्य से बात गोविंद गोपाल की जय।